بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ زاہدان خشک کا فتویٰ ہے کہ ایثار قربات میں جائز نہیں. مگر محققین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بھی ایک قربت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رعایت ادب کی کرے. اور یہ بھی فرمایا کہ اہل مکہ میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ وہ حج کے زمانے میں مسافروں کی رعایت سے خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی واجب شرعی نہیں ہے مگر جائز ہے, اس میں مسافروں کو بہت سہولت ہے. اس منفوذ میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایثار کا ذکر فرمایا. ایثار دوسروں کے لیے ایثار کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا. تو فرمایا کہ بعض خوش قسم کے لوگ ایثار کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن یہ ان کی غلطی ہے. دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دینا, دوسروں کے لیے طواف کا موقع چھوڑ دینا, یہ سب ایثار میں داخل ہے اور یہ خود ایک ثواب کا کام ہے. دوسروں کا احترام کرنا یہ خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اس لیے اگر ایثار کرتے ہوئے جگہ چھوڑ دو, پہلی صف میں کھڑا ہے تو کوئی استاد آ جائے تو یہ پیچھے ہو جائے, اس کو پہلی صف میں کر دے, تو یہ ایثار خود ایک ثواب کا کام ہے. کیونکہ اس میں بڑوں کا احترام پایا جاتا ہے. بڑوں کا احترام یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. مثال پیش کر دی کہ اہل مکہ حج کے دنوں میں یا دوسرے دنوں میں جب مجمع زیادہ ہو, جیسے رمضان شریف میں بھی وہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے, تو ان دنوں میں اہل مکہ خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مسافروں کو آسانی ہو جائے. اہل مکہ خود طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ باہر کے لوگوں کو آسانی ہو جائے. یہ بہت بڑا ایثار ہے, بہت بڑا ایثار ہے, جو کہ بہت بڑی عبادت ہے. تو عبادت کے طور پر ایثار کر لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. بعضوں کا یہ کہنا کہ نہیں اپنی نیکی دوسرے کو کیوں دیتا ہے, اس کی نیکی ختم تھوڑا ہی ہوتی ہے, اس کی تو باقی رہتی ہے اور ایثار کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. ایثار تو بڑھاتا ہے نیکی کو, کم نہیں کرتا. اس لیے ایثار کرنا بہت اچھا ہے, ایثار کرنا بہت اچھا ہے. قربانی خود ہمیں ایثار سکھاتی ہے. قربانی عید پر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی خود ہمیں ایثار سکھاتی ہے کہ اپنی رائے کو ختم کر دو, دوسروں کو آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رائے ختم کر دو, بڑوں کے سامنے بھی رائے ختم کر دو. تو ایثار کا سبق ہمیں قربانی سکھاتی ہے. اس لیے قربانی کا جو اثر ہے وہ ہمیں باقی رکھنا چاہیے، سارا سال قربانی کرنی چاہیے، سارا سال قربانی کرنی چاہیے، یہ سارا سال ایثار کرنا چاہیے، گویا سارا سال قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی صرف تین دن ہی نہیں، 10, 11, 12 سارا سال، سارا سال قربانی کرے، سارا سال ایثار کرتا رہے، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا رہے اور اپنی جگہ چھوڑ کر ان کو جگہ دیتا رہے۔ جی جی، قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری قربانی کمزور ہو جائے گی، ہماری قربانی کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، پکا کرنا چاہیے، اونچا کرنا چاہیے، اعلیٰ کرنا چاہیے، اور ایثار ضرور کرنا چاہیے۔ باقی ایثار سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارا ثواب کم ہو جائے گا، ہمیں ثواب تو پہلے سے بھی زیادہ ملے گا، تو زیادہ ثواب کی خاطر ایثار کرنا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں، زیادہ ثواب کی خاطر ایثار کرنا چاہیے، ہمارا مقصد تو ثواب کی زیادتی ہے، زیادتی جیسے بھی ہو، ثواب کی زیادتی جیسے بھی ہو حاصل کرنی چاہیے، اس لیے ایثار میں کمی نہ کرنی چاہیے، خوب ایثار کرنا چاہیے۔ جو دیکھنے میں اپنے سے چھوٹا بھی معلوم ہوتا ہو اس کو بھی بڑا سمجھنا چاہیے، اس کو بھی بڑا سمجھنا چاہیے، اس لیے اس کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یو سرو نالا انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود زیادہ ضرورت ہو لیکن دوسرے کی ضرورت پوری کی جائے، خود زیادہ ضرورت ہو لیکن پھر بھی دوسرے کی ضرورت پوری کی جائے، یہ ہمیں سبق سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں وہ چیز ہوتی ہے جو بہت ہی اہم ہوتی ہے، قرآن پاک وہ چیز ہوتی ہے جو بہت ہی اہم ہوتی ہے، تو قربانی کا سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھا دیا۔ وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ زیادہ ضرورت خود ان کو ہو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ زیادہ ضرورت ان کو خود ہو پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے، خود ضرورت ہے دوسرے سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی دوسرے کو ترجیح دی، اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر بڑے بڑے اجر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ میاں سے اجر لینا ہے، ہم نے اللہ میاں سے اجر لینا ہے، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کو اجر دے کر بھی اور اجر دے سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اجر بہت لینا ہے، تھوڑا نہیں زیادہ لینا ہے، اور قیامت میں حق تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین.